ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے. جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر رکھی ہے, جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. سو ہم دی آج کے روز ان کا نام نہ لیں گے جیسا انہوں نے اس دن کا نام تک نہ لیا اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اہل دوزخ کی فریاد. اللہ تعالیٰ ذلت اصحاب نار کو بتا رہے ہیں اور یہ کہ وہ کس طرح اہل جنت سے شراب و طعام مانگ رہے ہیں لیکن جنتی انہیں کچھ نہیں دیتے. دوزخی جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ پانی اور کچھ طعام یعنی کھانے کی چیز ہمیں بھی دے دو. باپ سے بیٹا یا بھائی سے بھائی مانگے گا اور کہے گا کہ میں تو جل اٹھا ہوں, تھوڑا سا پانی دے دو. لیکن وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کافروں نے کس طرح دنیا میں مذہب و دین کو کھلونا بنا رکھا ہے اور دنیا کے اندر کس طرح بھول میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی زینت و آرائش میں کیسے مبتلا ہیں اور آخرت کا سودا کرنے سے کیسے غافل ہیں. پھر فرمایا آج ہم بھی ان کو بھلا دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس یوم آخرت کو بھلا دیا تھا. یہ بھلانے کا لفظ بطور معاملہ اور بدلے کے ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فراموش نہیں کرتے اور نہ ہی بھولتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں فرمایا فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. یہاں مقصد صرف مقابلتاً بات کہنا ہے, جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 میں فرمایا نسوا اللہ فنسیہم, اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 میں فرمایا کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسا, اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 34 میں فرمایا الیوم ننساہم کما نسیتم لقاء یومکم ہذا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کرنا بھلا دیا ہے اور ان کو سزا دینا نہیں بھلایا. صحیح مسلم, مسند احمد اور ابن حبان میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے اور کیا تجھ پر انعام و اکرام نہیں کیا تھا اور کیا اونٹ گھوڑے اور ہاتھی و حشم نہیں دیے تھے اور کیا تو سرداری اور افسری نہیں کرتا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ تعالیٰ آپ نے سب کچھ دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تجھے یقین تھا کہ میرا سامنا کرنا پڑے گا؟ وہ یعنی بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے یقین نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسا تو نے مجھے بھلا دیا تھا آج میں بھی تجھے بھلا دیتا ہوں.